بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال، وعلى آله وصحبه ذوي النسك والنزال. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. عزت مندو مجاهدين ومسلمانان ورنو وتيرو درسنو كي دا جهاد دا حكم متعلقة بينز مسائل بيان شويو. اولنی مسله د ولی الامر او د خلیفۃ المسلمین د اجازې نه بغیر جهادونه کول. دویمه مسله په جهادونو کې د عمرا او د طاعت حیثیت او حکم بیان شوی. دریمه مسله حکم استئذان الوالدین په جهادونو کې د مور او پلار اجازه ته آیا د اعتبار لري او کنه. څلورمه مسله جهاد من علیه دین، د هغه چا جهاد چې هغه قرضدار وي په سر باندې قرض پروت وي پردی حق ورسره تړلی دی، نو د جهاد څنګه کیږي. دا مسله انشاءالله په تفصیل باندې بیان شوه. پنځمه مسله، کله چې د حج او د جهاد تعارض راشي مؤمن به څه کوي، آیا جهاد به کوي او که دارنګې حجونه به کوي. نو د دې مسلې تفصیل هم بیان شوی و. نن د رب العالمین په توفیق سره شپږمه مسله بیانوو. المسأله السادسه، حکم الفرار من الزحف، د جنګ نه تیښته کولو، د معرکې نه تیښته کول آیا د مجاهد او د مؤمن انسان دپاره جایز دی او که نه. او آیا داسې حالات هم شته دی چې مؤمن دپاره به په هغه کې د جهاد او دارنګې د میدان د جنګ نه تیښته کول جایز وي او که نه. عزتمندو، په جهادونو کې مجاهدین د دښمنانو سره چې دی په مختلفو حالاتو کې مخامخ کیږي. کله به جهاد چې دی جهاد الطلب وي، فرض کفایي جهادونه به وي، کله به دفاعي حالات وي، د کفارو د طرف نه به حمله شوي وي. نو د هر حالت چې دی عزتمندو جدا احکام لري او خاص احکام لري. انشاءالله دلته به په تفصیل باندې بیانوو. دې د وجه نه چې مجاهد انسان په تفصیل د دې مسلې باندې پوه شي او دارنګې د افراط او د تفرید نه انسان بچ شي، ځکه د عامو خلکو په ذهنونو کې دا خبره ای چې د دشمن نه به چې دی هېڅکله هم انسان نه تښتېږي. نه، بلکې شریعت کې داسې یو حالات راغلي دي، مثلا انسان هنر کوي، انسان چې دی د خپل جماعت سره یو ځای کیږي، او دارنګې په فرض کفایي حالاتو کې چې دی بیا لږ اسانتیا په شریعت کې راغلې ده. نو باید په تفصیل د مسالې باندې ملګري پوه شي. اول هغه حالات عزتمندو چې د جهاد الطلب سره تعلق لري، چې په فرض کفایي جهاد کې او دارنګې په جهاد الطلب کې یو انسان د دښمن سره مخامخ شي، نو آیا مطلقاً به چې دی دښمن ته شا نه ګرځي او د جنګ او د معرکې میدان به چې دی مطلقاً نه پرېږدي او که نه څه گنجایش پکې شته. نو په دې کې مختلف حالات دي. اولنی حالات دا دی عزتمندو، ان یکون العدو مثل عدد المجاهدین او اقل، کله چې دشمنان د مجاهدینو په دوچنده باندې وي او یا د دوچندو نه کم وي. مثلا مجاهدین چې دي 100 کسان دي او کفار چې دي 200 کسان دي او یا د 200 کسانو نه کم دي. نو په داسې حالاتو کې دا اتفاقي مسله ده د فقهاو ترمنځ چې مجاهدین به چې دی ثبات او استقامت نه کار اخلي. د دوی دپاره د معرکې میدان پرېښودلو، د دوی دپاره دښمن ته شا ګرځولو او د جنګ نه تیښته کول دا بالکل او مطلق حرام دي. په داسې حالت کې به بیا نه تښتېږي مجاهدینه، ځکه رب العالمین فرمی: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای مؤمنانو، کله چې دښمنانو سره تاسې مخامخ شئ په جنګونو کې، نو تاسې بیا شا مه ګرځوئ هغوی ته. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه، او چا چې دوی دښمنانو ته د جنګ په ورځ باندې شا وګرځوله، معرکین وتښتېدلو سوا د دې دوه حالاتونه، نو فقد باء بغضب من الله، دا رب العالمین په غضب باندې د انسان ککړ شلو. ومأواه جهنم زيد ده جهنم ده وبئس المصير او ده دير بد زيد ورتق ده اگر دو حالاتو من مخکم خبر شوی وا چه اول متحرفا لقتال انسان تکتیک کی هنر کی پا جنگ کی یو طرف نتاویگی و بل طرف من حمله کی شاتش کمین ورتور کی او داس نورا او دویم حالات چه ده متحیزا الى فئه مجاهد ده اخبال جماعت تینا تلی ده اخبال ملگری تینا تلی ده ندا اخبال ملگر سر یو زیکیگی ندا دو حالات با دین مستثناوی د دین اخوا په جهاد او طلب کې د مجاهد د پاره تیخته کول او دارنګې د میدان د معرکه پر خودل دشمن ته شاګر زول دا به حرام وي او دا منع دی عزتمندو دارنګې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حدیث د بخاری او مسلم دی ابي هريره رضی الله عنه فرمای چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اجتنب السبع الموبقات دا وو هلاکون کو سيزون نزان وساتي صحابه کرام ویل یا رسول الله وما هن تاسجه دی دا الله رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ټول بیان کړلو شپګمی ورته دا بیان کړلو چې وتولی یوم الزحف د جنب ورځ باندې تخته کولو دا ګناه ده چې انسان هلاکی انسان تبا کوي انسان د لوی خسارت سره مخامخ کوي نو دین وسوسونه چې دی اهل علم دا استدلال کړی دی چه پا جهاد و طلب کم کل چه دشمنان دو دوچند وی یا دو دوچند نکم وی نو پا جهاد و طلب کم هم چه ده مجاهدین معرکی میدان نپریدی دشمن تا بشا نگرزی دشمن تا شا گرزی اول ور تا حرام دی نو دا پا جهاد و طلب کی اولانه حالت دی دویم حالت پا جهاد و طلب کی ان یکون العدو اکثر من مثل عدد المجاهدین کل چه دشمن دا دوچند نزیاد دی مجاهدین سل کسان دی خلیکین دشمن 1500 کسان دی او 300 کسان او 600 او 1000 کسان دی نو دی حالت کی فإن غلب على ظن المجاهدين في سبيل الله الظفر بهم مجاهدین ګوري چر ته غالب ګمان دا و چې رب العالمین موږ استاذ سره نصرت کوي او په دشمن باندې چې دی غالب کیږو موږ چرته مضبوط ودرېږو استقامت وکړو ثبات وکړو رب العالمین فتح را نصیب کوي نو لازمهم الثبات نبیم پا مجاهدینو باندی چه ده صبات او استقامت لازم ده ذکر معلوم خبره ده چه رب العالمین فتح راولی دشمن چه ده کمزور اخکاره کیگی دشمن ده شکست پا حالت که اخکاره کیگی نبا دی حالت که بام چه ده مجاهدین صبات او ده استقامت نکار اخلی او ده ده وجنم چه ده که ده امت مصلحت ده نبا دی وجه با چه ده صبات او استقامت نکار اخلی و این غلب على ظنهم الهلاک او کچرت ده مجاهدینو غالب گمان دا و چطول مجاهدین شهیدان کیگی و ختمیگی نجاز لهم الفرار و دیو حالت که بچه ده دوی دا پار رخصت وی جواز بورتوی چه دا میدان دا جنگ پریدی او دشمن تا چه ده شاو گرزی دلیل پدی باندی علماء دا ذکر کرده چه رب العالمین پا سوره انفال که فرمی الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا رب العالمین پا تاسی مانی تخفیف و سانتیار آوستلا او رب العالمین پا دی باندی و یو چې تاسو کې کمزوري شته ده نو فإن یکم میکم مئه صابره یغلب مئتین تاسو کې سل کسان صابره کسان صبرناک خلک وي رب العالمین بچ دې په دو چنده په 200 کسانو باندې ورته کامیابی نصیب کی او په هغه باندې به غالب کی و إن یکم میکم الف یغلب الفین باذن الله او که زر کسان وي نو په 200 باندې رب العالمین دوی ته غلبه ورکی او کامیابی او فتح ور نصیب کی والله مع الصابرين رب العالمين ده صبرناكم الگره ده ایتنا علماء پا دیما استدلال کرده ده چه گورا و اولانی حالاتو کشه ده قانون ده رب العالمين داو چه یو مجاهد با دلس و کفارو نمخ نگرزی او داغه پا مقابله که بچه ده صبرناک و ثابت قدم و سیگی خورس ده رب العالمين پا دی که تخفیف و سانتیار وستلا چه یو مجاهد بچه ده دو کفارو نتختیگی داغه پا مقابله که ثابت قدم و سیگی او په دو کفار باندې بچ دی یو مجاهد ته غلبه او کامیابی رب العالمین ورنصیب کوي نو باندې اساس باندې علما او د دین استدلال کړي که چېرته د دو چند نه جره کفار زیاتو او مجاهدینو تم دا پته لګېدله چې ټول ملګری شهیدان کیږي او ټول ملګری د منځه ځي نو په دې وخت کې د مجاهدینو دپاره یو څه رخصت شته دی د رب العالمین د طرف نه دی به ګنهګار نه شمېرلی کیږي دی به د رب العالمین په غضب باندې ګرفتار نه شمېرلی کیږي او ځای به د جهنم نه وي کم چې مخکې آیاتونو کې کم وعید ذکر شلو ولیکن عزتمندو دا یوازې رخصت دی د رب العالمین د طرف نه. ویجوز لهم ان یثبتوا لینالوا الشهاده، مجاهدینو دپاره دام جایز دی چې عزیمت او غوره عمل انتخاب کی. او هغه دا دی چې دشمنان هر څومره زیات وي، دی ورته په میدان د جنگ کې مضبوط ودرېږي، ثابت قدم ودرېږي تر دې پورې چې رب العالمین یا فتح راولي او یا چې دی دته رب العالمین شهادت ور نصیب کی. دې ته عزیمت ویلی کیږي. په عزیمت کې بیا کله کله رب العالمین ناشنا فیصلې کوي. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. رب العالمين پداسي وقتونو کې کله کله ناشنا او عجیب نصرتونه را لېږي چې ډېرې وړوکې جماعت او کمې ډلې ته چې دی رب العالمین په ډېر لوی لښکر باندې کامیابي ور نصیب کی، او په ډېر لوی لښکر باندې چې دی ورته غلبه ور نصیب کی. دا د رب العالمین قانون دی. بل ناشنا نقطه دا ده چې والله مع الصابرين، کوم خلک چې د دشمن په مقابله کې داسې صبر کوي چې هغه ته ثابت قدمه ولاړ دی، دغه نه نه ویریږي. رب العالمین داسې صبرناکو ملګری دی. نو دې آیت کریمه کې رب العالمین دې طرف ته اشاره کوي چې وړوکی جماعت، کمزوری جماعت، د کفارو د لوی لښکرو په مقابله کې چې دی صبرناک اوسیږي، رب العالمین د دوی ملګری دی. رب العالمین به د دوی سره نصرت او امداد کوي. نو حاصل د مسلې دا شو عزتمندو چې په جهاد طلب کې یا فرض کفایي جهاد کې کله چې دشمنان دو چند او یا دو چند نه کم و، نو بیا به چې دی مجاهدین ثابت قدم اوسیږي او د دشمن نه به چې دی نه تښتیږي. او که چېرته دو چند نه زیات و، نو بیا به خپلو حالاتو ته ګوري. که چېرته غالبه ګمان یې دا و چې رب العالمین مونږ غالبه کوي، نو په دې وختونو کې به هم چې دی ثابت قدم اوسیږي، دشمن ته به شان نه ګرځي. او که چېرته دا غالبه ګمان و چې ټول ملګري هلاکیږي، ټول ملګري د منځه ځي، نو بیا چې دی شریعت ورته رخصت ورکړی دی. خو دا ټول په جهاد طلب کې، هغه جهاد کې چې هغه فرض کفایي دی په مسلمانانو باندې، مسلمانان وتلي دي په کافرانو باندې د اقدام دپاره، او د مسلمانانو ځمکې هغه د کفارو نه خلاصې دي، او داسې نورو. دویم حالت چې دی عزتمندو، هغه دفاعي حالت دی چې هغې ته دفاعي قتال یا جهاد الدفاع ویلی کیږي. چې کفار را روان دي او په مسلمانانو باندې حمله کوي، د مسلمانانو ځمکې اشغال کوي، د مسلمانانو عزتونه د منځه وړي، نو دغه حالت دی عزتمندو چې په ده کې دا خبرې بیا شرط نه دي چې دشمن دو چنده دی او که دو چنده نه دی، دشمن ضعیفه دی او که قوت کې دی، بلکې په دفاعي حالات کې به چې دی په هر لحاظ باندې که مؤمنان کم وي که زیات وي، که کمزوري وي که قوي وي، دارنګي که نارینه وي او که زنانه وي، که ماشوم دی او که غټ دی، که غلام دی او که آزاد دی، د کفارو په مقابله کې جنگ کوي او د هغوی نه به چې دی تیښته نه کوي. په دې باندې د احد او دارنګي د خندق غزوات دلیل دی چې کفار د مسلمانانو په څو چنده باندې وو، ولیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچا ته اجازه نه ده ورکړې چې د معرکې میدان پریږدي او جهاد او قتال پریږدي، او ځانونه دې د ساحې نه وباسي او چېرته یې ځانونه محفوظ او پټ کړي. دا هیڅ کلم صحابه کرامو ته اجازه نه ده شوې، بلکې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنۍ نقشه دا وه د احد په غزا کې چې صحابه کرام او نارینه به د کوڅو نه جنګېږي او زنانه به چې دی د کوټو د سرونو نه جنګېږي، ولیکن د صحابه کرامو په مشوره باندې بیا میدان ته ووتله. دارنګې د خندق په غزا کې تاسې وګورئ صحابه کرامو باندې کوم حالات دی. لس زره لښکر ورته مخې ته پروت دی، بنی قریظه او شاته چې دی وعده ماته کړې ده، نور کفار هم سره چې دی ائتلاف کړی دی او یوځای شوي دي، ولیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فرد ته دا اجازه نه کوي چې میدان به پرېږدو، ځان به محفوظ کوو، ځان به پټوو، دارالاسلام نه به چې دی په پټه باندې وځو. نه، بلکې دا هغه حالت دی چې دې ته قتال دفاع ویلی کیږي. په دې کې به مجاهد انسان چې دی بیا د کافر نه نه تښتیږي، په دې کې به بیا مجاهد چې دی کفارو ته شا نه ګرځي او میدان د معرکې او جنگ به ورته نه پرېږدي، خپل عزت به ورته نه پرېږدي چې عزت ورته په میدان باندې پرېږدي او دی تښتي. نو په همدې اساس باندې عزتمندو په دفاعي حالت کې به چې دی مجاهد د خپل عزت په خاطر باندې، د خپل ناموس په خاطر باندې، د خپل د دین د حفاظت په خاطر باندې چې دی کفارو ته چې دی د سپر او د ډال په شان ته ودرېږي، ولو که د کفارو لښکرې چې دی په زرګونو او په لکونو باندې وي او مجاهد په سلګونو باندې وي، مجاهد به چې دی ثابت قدم اوسیږي. د دې وجه نه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایلی دی چې دفاع خو هغه حالت دی چې په ده کې به غلام هم بغیر د مولا او د سید نه جنګېږي، ښځه به هم چې دی کې جنګ کوي، ماشوم به هم چې دی کې جنګ کوي، دارنګې قرضدار به هم چې دی د قرضه وړي د اجازت نه بغیر په دې کې جنګېږي. نو په دې کې د مؤمن او مجاهد انسان لپاره چې د تیښته کول دا جایز نه دی. نو عزتمندو حاصل د دفاعي حالات دا شلو چې مجاهد لپاره په دفاعي حالاتو کې چې کفار راځي او د مسلمانانو په عزت باندې حمله کوي، د مسلمانانو ځمکې اشغال کوي، په دې کې به بیا چې دی مؤمنان او مسلمانان چې دی د کفارو نه نه تښتېږي، هغوی ته به چې دی معرکه او میدان به نه پرېږدي او شا به ورته نه ګرځوي. او که چېرته په دې حالاتو کې انسان چې دی وتښتېږي، نو د رب العالمین په هغه ټولو واعداتو کې د انسان داخل دی چې کوم مخکې آیاتونو کې ذکر شلو. المسألة السابعة وما مسألة عزتمندو حكم أخذ الأجرة على الجهاد بجهادونو باندې پیسې اخیستل او دارنګ مزدوری په باندې اخیستل د دنیا مال او متاع په دې باندې جمع کول، آیا دا جایز دی او کنه؟ حاصل د مسلې دا دی عزتمندو چې یو مجاهد جهاد کوي په دې خاطر باندې چې د خلکو نه مزدوری واخلي، د خلکو نه پیسې جمع کړي، د دنیا مال او متاع را جمع کړي، په دې خاطر باندې جهادونه کوي. نو حاصل او راجح قول بدی کې دا دی عزتمندو چې په جهاد باندې چې دی اجرت او مزدوري د مسلمانانو نه اخیستل دا حرام دی، دا ناروا دی. د وجنه حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمی جن رجلا قال یا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي من عرض الدنيا. اذا الله رسول یو انسان دی هغه جهادونه کوي، غزوات کوي، ولیکن د دې اراده دی چې مال او متاع حاصل کړي، یا دارنګ د خلکو نه چې دی پیسې واخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې لا اجر له، د دې انسان لپاره اجر نشته دی. فاعظم ذلك الناس، دا خبره دی خلکو صحابه کرامو ډیره لوی وګڼله. وقالوا لرجل عد لرسول الله صلی الله علیه وسلم، یې سړي ته وویل ته ورشه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه. فلعلك لم تفهمه، شاید تا محمد رسول الله صحیح نه پوه کړی. نو هغه بیا ورغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دویم ځل وویل چې لا اجر له، دې انسان دپاره اجر نشته چې د دنیا مال و متاع طلب کوي، قصد او اراده یې دی چې دنیا جمع کړي، دنیا لاسته راوړي. صحابه کرامو بیا دا کار لوی وګڼلو، دریم ځل یې دا صحابي ورولېږلو. په دریم ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې لا اجر له، د دې انسان اجر نشته دی. نو په همدې اساس باندې عزتمندو، کله چې یو مجاهد جهادونه کوي رب العالمین په لار کې قتال ته وځي، د هغه مقصد او د هغه هدف به چې دی یوازې د رب العالمین د کلمې حاکمیت وي، یوازې به چې دی د رب العالمین د دین حاکمیت وي، نور فکرونه او نور سوچونه د دنیا مال و متاع دارنګې منصب او دارنګې د شجاعت نمونه په ځان باندې کېښودله او داسې نور، دا ټولې خبرې به چې دی مجاهد شخصیت د ځان نه وباسي. یو هغه حالت دی عزتمندو چې یو مجاهد په قتال او جهاد فی سبیل الله کې وځي، ولیکن یو بل مسلمان راولګیږي او د هغه د کور حفاظت کوي، د هغه د کور پالنه کوي، هغه دپاره چې دی توخه برابره کړي بغیر د کوم غوښتنې نه، بغیر د دې نه چې انسان د هغه اراده وکړي د دنیا د جمعوارۍ او یا دارنګې د دنیا د مال و متاع د حاصلولو اراده وکړي، بیا به انشاءالله په دې کې هیڅ مسله نه وي. لکه حدیث کې راځي عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، زيد بن خالد رضي الله عنه روايات دا فرميت نبي صلى الله عليه وسلم فرميل من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. كم إنسان چه مسلمان تيار کرلو، مسلمان تيش ده امكانات برابر کرلو، يو غازي ته امكانات برابر کرل، اغد ده اسلحة واخستل، اغد ده جهاد نور امكانات برابر کرل، دادا سيدا لكا تخبلا چه پا غزا کی شرکت کرلی او په غزا کې برخه اخیستی. ومن خلف غازیا فی اهله بخير فقد غزا، او کله کې یو مسلمان دی او غازی او د مجاهد په کور کې پاتې شي، نائب پاتې شي، داغه د کور پالنه وکي په خیر او په نیکه طریقه باندې، فقد غزا، انسان هم داسې عمل وکړلو لکه عین چې په غزا کې شریک شوی، نو دا حالت به عزتمندو دنه مستثنائی. نو حاصل د مسلې دا شلو عزتمندو چې جهادونه په دین نیت باندې کول چې مال او متاع لاسته راوړي، پیسې جمع کړي، د مسلمانانو نه په ده باندې اجرت او مزدوري واخلي، دا بالکل حرام دی، دا به ناروا وي، جایز به نه وي. د انسان لپاره چې دی اجر نشته په دې جهاد کې. اما کله چې بغیر د طلب نه، بغیر د نیت نه او بغیر د غوښتنې نه چې دی د یو مجاهد دپاره یو مالداره مسلمان چې دی توخه برابره کړه، هغه دپاره یې اسلحه برابره کړه، د هغه د کور پالنه یې وکړله، نو دې کې به شرعاً هیڅ مسله نه وي. نو نن درس کې همدا دو مسائل بیان شلو، چې اوله مسله حکم الفرار من الزحف، د جنگ نه تیښته کول او صورتونه یې ذکر شول، او دویمه مسله په جهادونو باندې چې دی اجرت او مزدوري اخیستل د مجاهد دپاره. درنګ په بل درس کې به ان شاء الله آداب د اصلي شرعي آداب به ذکر کوو، بیا به داغه نورسته مسائل متعلقه بالقتل والقتال، هغه مسائل ترازو ان شاء الله چې د قتل او قتال سره تعلق لري، څوک به وژنو څوک به نه وژنو، د چا وجل جایز دی او د چا وجل جایز نه دی، محارب کافر څوک دی او داسې نور، هغه مسائل ته به ان شاء الله رب العالمين بتوفيق بان رازو. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحالة ذل حاخام اليهودي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود. نكسر الصلبان نودي نسل أحفاد القرود، دولة التوحيد تبقى رغم إرجاف الحقود.